Як у апостольскія дні людзі ставаліся хрысціянамі? Каб адказаць на гэтае пытанне, мы прачытаем 6 раздзела паслання да габрэяў, дзе пішацца: «Пасля, пакінуўшы пачаткі вучэння Хрыстовага, паспяшаемся да дасканаласці і не будзем зноў закладваць аснову каяння ў мёртвых дзеях і веры ў Бога, вучэнню па хрышчэнні, пра ўскладанне рук, пра ўваскрэсне мёртвых і пра суд вечны. І гэта зробім, калі Бог дазволіць». Хаця аўтар раіць чытачам, якія ўжо былі паслядоўнікамі Хрыста, не аддаваць зашмат увагі таму, як пачалося іхняе хрысціянскае жыццё, а хутчэй цяпер узрастаць далей у духоўным жыцці, у аўтарскіх словах мы заўважаем намёкі пра тое, як ягоныя чытачы насамрэч у той час прыйшлі да Бога і сталіся вучнямі Хрыстовымі. Беручы аснову з гэтага месца, мы ў гэтай гутарцы паразважаем пра ўспомненыя крокі, што і павінны служыць настаўленнем таго, як у нашы дні людзі павінны ставацца хрысціянамі. Словы аўтара паслання да габрэяў на самай справе пацвярджаюць і паўтараюць тое, што мы ўжо сустракаем у іншай кнізе Новага Запавету, менавіта ў гістарычнай кнізе «Дзеі святых апосталаў». Людзі, якія навярталіся да Бога Хрыста, праходзілі 4 асноўныя крокі. Першае, што патрабавалася ў людзей, якія хацелі стацца паслядоўнікамі Хрыста, гэта пакаяцца ва ўласных грахах. Затым трэба было ўверваць у Бога. І тут жа мелася на ўвазе ўверванне ў Ісуса Хрыста як Збавіцеля і Господа. Дзеля гэтага трэба было зразумець і ўверваць у ягоную ахвярную смерць на крыжы за іхнія грахі. Як практыкавалася апосталамі, аўтар паслання да габрэяў таксама адзначае, што людзям, якія пакаяліся, ўверавалі ў Хрыста, было сказана, што яны мусяць прыняць святое вадзяное хрышчэнне. Пасля гэтага адзін з апосталаў або старэйшы лідар дадзенай хрысціянскай суполкі ускладваў на нованаверненага рукі з малітвай, каб ён атрымаў дар Духа Святога. У сувязі з гэтым апосталы загадзя расказвалі і папярэджвалі слухачоў аб будучым апошнім судзе Божым, якога трэба кожнаму чалавеку пазбягаць. Апосталы казалі, што ў той судны дзень усе людзі стануць перад тронам Божым і будуць або пакараныя за жыццё, пражытае для сваіх эгаістычных інтарэсаў без Бога, або атрымаюць узнагароду шчаслівага вечнае існаванне за жыццё, пражытае на зямлі ў паслухмянасці Богу і ягонаму слову. На гэтай падставе апосталы і лідары першых хрысціянскіх груп заклікалі людзей чым хутчэй навярнуцца да Бога і ўратавацца да рахоў і іхніх вынікаў праз веру ў Ісуса Хрыста. Дык вось, у працытаваных словах з паслання да габрэяў паўтараюцца неабходныя крокі ў навярненні чалавека да Бога і Хрыста, якія практыкаваліся ў дні апосталаў і павінны паўтарацца ў будучых пакаленнях. Гэта значыць, што напісанае аўтарам паслання да габрэяў закранае нас, людзей цяперашняга часу. На жаль, калі звяртаеш увагу на тое, што некаторыя хрысціянскія лідары і арганізацыі адказваюць на пытанне, што трэба зрабіць, каб стацца паслядоўнікам Хрыста, усіх гэтых крокаў не пачуеш. Але давайте яшчэ раз хуценька перагледзем і паразважаем над імі. У сапраўднасці першае патрабанне – слуханне Слова Божага. У адным месцы апостол Павел піша, што вера прыходзіць да чалавека, калі ён чуе Слова Божае, што значыць, ён чуе самыя важныя ісціны пра Бога, пра Хрыста, Духа Святога і пра самога чалавека. Мы, аванскія веруючыя, перакананыя, што Бог захаваў свае слова для ўсяго чалавецтва ў кананічных кнігах Святой Біблії. Гэта застаецца для нас адзіным аўтарытэтам у духоўных пытаннях адносна Бога і нашай лучнасці з ім. Таму мы лічым, што кожны чалавек павінен знаёміцца са зместам Біблі, асабліва з ейнай новазапаветнай часткай, бо там жа тлумачыцца, што трэба рабіць, каб стацца хрысціянінам, асабліва як гэта паказана ў новазапаветнай кнізе дзеі святых апосталаў. Дарагі слухач, калі ты пакуль што не пазнаёміўся са зместам новазапавету, раю прыступіць да гэтай справы чым хутчэй. Калі пачнеш чытаць новы запавет, спачатку некаторыя рэчы, магчыма, цяжка будзе зразумець. Але чым больш будзеш чытаць і чым больш прасіць у Бога духоўнага прасвятлення, тым больш тыя цяжкія пытанні стануцца больш зразумелымі. Самае галоўнае тут жа – спадзявацца на Бога, што ён адкрыецца табе, калі ты будзеш чытаць яўнае слова. Знаёмячыся з новым запаветам, ты будзеш тым болей даведвацца, як Бог Творца прыслаў свайго сына Ісуса Хрыста на зямлю, каб яму пражыць зямное жыццё ў маральнай чысціні, а пасля памерці ахвярнай смерцю за нашыя грахі. Калі ты, слухач, будзеш шукаць Бога і ягонай волі, ён з цягам часу станецца больш вядомым табе, і ты атрымаеш неабходную веру, каб пакаяцца і вераваць у Бога і Хрыста. Так здарылася са многімі людзьмі ў мінулым і яшчэ збываецца з тымі, хто сур'ёзна чытае Біблію з адкрытым да Бога сэрцам. Веру, што так здарыцца і з табою, слухач. Другое, што трэба рабіць, гэта пакаяцца ў сваіх грахах. Чытаючы Слово Божае, ты зразумееш, што мы ўсе без вынятку грэшныя людзі і маем патрэбу ў дараванні грахоў. Біблія вучыць, што кожнаму з нас трэба асабіста прызнацца ў сваёй грэшнасці перад маральна дасканалым Богам і задзіцца з тым, што на ўсе нашы грахі крыўдзяць Яго. Пры спавяданні нам трэба называць свае грахі згодна з тым, як Бог праз Духа Святога іх адкрывае нам. Слово Божае паведамляе, што калі мы прызнаём сябе грэшнікамі перад Богам, просім даравання граху, якіх адзін з адным называем, Бог нам даруе. Але гэта стаецца працяглым працэсам, нават пасля нашага навярнення да Бога Хрыста, бо пасля працягваем грашыць. Кожны раз, калі праз Духа Святога Бог указвае на нейкі грэх або грахі, трэба зноў іх называць перад Господам і з просьбою даравання, і Божай сілай больш тых грахоў не рабіць. Гэты працэс спыніцца толькі тады, калі мы пакінем гэтую зямлю. Трэцім крокам у нашым набліжэнні да Бога і Хрыста ёсць крок у вераванні ў Ісуса Хрыста як сваё адзіна асабістага збавіцеля. Справа ў тым, што мы самі не можам сябе ўратаваць і вызваліцца з-пад Божага гневу па прычыне наша непаслушэнства яму. Многія людзі лічаць, што трэба толькі сваімі імкненнямі жыць прыкладна, гэта значыць старацца быць добрым іншым людзям і перад Богам. Гэта паспрыяе нашаму збаўленню перад Богам, мы часта мяркуем. Хоць нічога дрэннага ў добрых дзеях няма і нават жадана, Біблія вучыць, што ніхто з нас не можа вызваліцца з-пад Божага гневу, выконваючы толькі добрыя дзеі, бо мы ўся роўна грашым і застаёмся вінаватымі перад маральна чыстым Богам. Скажы толькі адну непраўду, і тут жа ты парушаеш Божы закон, які патрабуе, каб мы гаварылі толькі праўду, і тое заўсёды. Але заўсёды праўды мы не гаворым, грашым момантамі, калі хлусім. Таму і маем патрэбу ў Гасподній міласці і ягоннай гатоўнасці нам дараваць. Дзякаваць Богу, калі мы вызнаём свае грахі перад ім, ён нам даруе. Да таго ж, Бог хоча, каб Ісус Хрыстос стаўся для нас не толькі асабістым вызваліцелем ад грахоў, але таксама і нашым уладаром і настаўнікам, які дае нам новую сілу сваіх старых грахоў не паўтараць, але мець ад яго перамогу над імі. У гэтым сэнсе Господ Бог мусіць стацца маім начальнікам. Ці ў прынцыпе я намерваюся жыць пад ягоным кіраваннем? Калі згаджаюся на ўсё гэта, Ён дапамагае мне ўдасканальвацца ў характары і паводзінах. Чацвёрты крок — святое вадзяное хрышчэнне. У дні Хрыста і апосталаў хрышчэнне выконвалася актам занурэння нованаверненага ў ваду. І не сам вернік гэта здзяйсняў над сабою, іншыя хрысцілі яго. Яму трэба было пераканаць апосталаў або іншых лідараў мясцовых суполак вернікаў, што ён сапраўды пакаяўся ў сваіх уласных грахах перад Богам і ўвераваў у ахвярную смерць Ісуса Хрыста за ягоныя грахі і ў воскрэсенне яго з мёртвых. Зразумеўшы, што наверненны сапраўды пакаяўся перад Богам ды ўвераваў у Хрыста як сваё асабіста збавіцеля, апостал або нейкі лідар хрысціянскай суполкі хрысціў яго. Напрыклад, так здаралася з Саулам пасля таго, як Хрыстос з'явіўся яму на дарозе ў Дамаск. Пазней Дух Святы загаварыў мужу Божаму Ананію пайсці да таго месца, дзе заставаўся Саул. Ананія пайшоў да Саула, усклаў на яго рукі з малітвай, каб яму вярнуўся страчаны срок, і ён атрымаў Духа Святога. Ананія адразу пасля гэта загадаў Саулу прыняць ад яго вадзяное хрышчэнне, сказаўшы: «Устань, ахрысціся і змый грахі твае», заклікаўшы імя Господа Ісуса. Пазней у пасланні да рымлянаў Саул, які ўжо называўся апостлам Паўлам, тлумачыць сваім чытачам, што ў акце вадзянога хрышчэння вернік пакідае стары вобраз жыцця без Бога. Ён, так кажучы, памірае разам з Хрыстом у ягонай крыжовай смерці і ўваскрашае да новага, перамененага жыцця. Паводле апосталавых словаў, мы пахаваны з ім хрышчэннем, літаральна акунаннем, у смерць, каб як Хрыстос уваскрэс мёртвых славаю Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Вадзяное хрышчэнне праз акунанне садзейнічае нашаму развітанню са старым вобразам жыцця, які мы раней жылі для сваіх грэшных інтарэсаў і без Божага кіравання. З таго моманту ўсё пачынаецца па-новаму, і мы пачынаем жыць згодна са Сподняй воляй. Пяты крок — малітва над нованаверненым, каб ён атрымаў дар Духа Святога. Гэта практыкавалася апосталамі, як мы бачым у восьмым раздзеле кнігі «Дзеяў святых апосталаў». Сказана там жа, што самаранне прынялі Слова Божыя. Іначай кажучы, яны пакаяліся і ўверавалі ў Хрыста раней, але пакуль што ў сэрцах Духа Святога не мелі. Апосталы Пётра і Ян адведалі іх і ўсклалі на іх рукі, пасля чаго Дух Святы сышоў і напоўніў іх сабою. Гэтая практыка выконвалася апосталамі і пазнейшымі прасвітарамі хрысціянскіх суполак. І цікава тут жа адзначыць, што ў апісаннях кнігі «Дзеі святых апосталаў» ні аднаго разу апосталы не задавалі людзям пытання, ці атрымалі вы ў сэрца Ісуса Хрыста. Не. Замест таго яны пыталіся ў вернікаў, ці прынялі вы Святога Духа, уверываўшы. Гэта і пытанне, напрыклад, задаў апостол Павел вернікам у Эфесе. Яны былі ахрышчаны ў хрышчэнні Яна Хрысціцеля, і апостол Павел другім разам ахрысціў іх у імя Хрыстовае. Потым ён усклаў на іх рукі з малітваю, каб яны атрымалі дар Духа Святога, што і здарылася. На падставе апостальскага прыкладу, згодна з тым, як гэта апісваецца ў кнізе «Дзеі святых апосталаў», я асабіста перакананы, што мы, сучасныя веруючыя ў Хрыста, павінны так і сёння рабіць з тымі, хто прыходзіць да нас з жаданнем і просьбаю навярнуцца да Бога Хрыста. Хто пакаяўся ў сваіх грахах, ды ўвераваў у Хрыста як збавіцеля, таго мы павінны акунаннем ахрысціць у вадзе. Пасля прэсвітэра або іншы духоўны лідар можа ўскласці рукі на нованаверненага з малітваю, каб той атрымаў Духа Святога ў ягонай поўнасці і меў Гасподняе дабраславенне ў служэнні Богу, іншым вернікам і ўсяму чалавецтву. Паважаны слухач, аўтар паслання да габрэяў выдзяляе чатыры асноўныя моманты навярнення чалавека да Бога і Хрыста з той мэтаю, каб прыгадаць чытачам і нам сёння пра неабходныя крокі для любога чалавека, які жадае наблізіцца да Бога, уверваць у Хрыста і стацца ягоным вучнем. Згаданыя крокі дзейсныя і ў наш час. Бог ратуе, дае і напаўняе Духам Святым тых, хто прыходзіць да Бога праз названыя крокі. Калі пакуль што такіх момантаў не перажываў ты, шаноўны слухач, раю ўвайсці ў кантакт з групай яванскіх веруючых, якія прапаведуюць змест Біблі, і папрасіць у іх дапамогі навярнуцца да Бога і Хрыста. Бог дапаможа табе знайсці такіх, калі сваімі малітвамі будзеш шчыра прасіць у яго. Зычу табе Гасподні кіравання і дапамогі ў гэтай справе і найбагацейшых дабраславенняў.